No tak dobře, pojďme si to shrnout. Máš k dispozici celou informační banku planetární počítačové sítě. Průměrný sázející občan ne. Myslíš si, že by bylo v duchu fair play, kdybychom ji používali? Dovoluji si tvrdit, že je to nespravedlivá výhoda a že by nebylo čestné ji využívat. Občany svazuje jen pár omezení, pane. Mohou si vzít na pomoc jakékoliv dostupné prostředky. Považuji za pravděpodobné, že někdo bude chtít využít vaší neskušenosti. Nemohli bychom pak náš protitah považovat za čestný. Dobrá. Když se střetnu s občanem, který se bude snažit získat nečestnou výhodu, sáhnu po tvých informacích, abych mu to vrátil. Ale odmítám cokoliv, o čem si myslím, že je neetické. Budu podvádět jen toho, kdo podvádí. Rozumím, pane. Bylo by nemoudré, kdybyste se radě otroka podřizoval příliš otrocky. Otázka osobní bezúhonnosti se očividně vzpírala robotovu chápání. Ano. Občan musí udržovat arrogantní vystupování. Teď se do věci vložila Schén, která se zatím úzkostlivě držela stranou debaty. Jsem si jistá, že s tímhle nebudete mít žádné potíže, pane. Byla jen stroj, ale naprogramovaný na lidské emoce. Jak moc jí štvalo, že ji takhle využívá. Ukázalo se, že společenská událost, kterou navštívili, je obyčejný ples občanů. Schén a Mellon jako privilegovaní sluhové směli Styla doprovázet, ale drželi se servilně za ním. U vstupu Styla vybavili příhodným kostýmem pro dnešní příležitost, zdánlivě neohrabaným starodávným kosmickým skafandrem, nafouknutým okolo končetin, s masivními spojkami na loktech a kolenou a průsvitnou bublinou přílby. Ovšem ve skutečnosti byl materiál velice lehký a vůbec nestěžoval pohyb. Vešli do tanečního sálu a Style se nestačil divit. Byl to miniaturní kosmický prostor. Hvězdy, planety, vše v poněkud nesprávném měřítku, komety, mlhoviny a meteority a oblaka prachu. Námět nebyl příliš pozoruhodný, ale provedení bylo velkolepé. Hvězdy představovala nehmotná světla, holograficky promítaná, ale vypadaly tak skutečně, že měl strach, aby ho nepopálili, kdyby se připletl příliš blízko. Podlaha tu byla neviditelná, takže se vlastně na oko vznášel. A podrážky jeho kosmonautských bod byly vatované, při chůzi nevydávaly žádné zvuky. Ve skupinkách se tu vznášely občané oblečení do nejrozmanitějších okázalých skafandrů s osobními služebníky jako satelity. Jeden ho spatřil a zamířil k němu. Byl to Střelec. Vidím, že se zapojuješ do společnosti, Style. Výborně. Nech si ode mne představit klíčové osoby. Co máš raději? Lásku, kamarádství, nebo nějaké rošťárny? Rošťárny, řekl Style, vděčný za jeho pomoc. Chtěl bych uzavřít pár sázek. Ach tak, tohle. Máš, koukám, hráčskou krev. Znám ten pocit dobře. Ale máme tu pár hazardních hráčů, co by tě rychle oškubali na základní mění, kdybys je nechal. Nikdy nesmíš sázet celé své bohatství, jak víš, počítač žádnému občanovi nedovolí, aby se úplně odrovnal. Nepůsobí to dobře, rozumím. Mám schopného finančního poradce, budeš ho potřebovat. Varuji tě, Style, v tomhle rybníce jsou štyky. Nejlepší je hrát po pětnicích, dokud je nepoznáš. A tím by štyky poznali jeho a také jeho poradce. Tak to nepůjde. Potřeboval vyhrávat rychle, než se začnou mít ostatní na pozoru. Co se tady považuje za pětník? 1 gram protonitu. To je tolik, kolik jsem stál před pár dny. Střelec se usmál. Já kdysi taky. Časy se mění, občane. Tohle je celý nový svět. Doufám, že než se tu rozkoukám, neprovedu něco bláznivého. Ach, musíš být tak bláznivý, jak dovedeš, řekl Střelec povzbudivě. Očekává se to od všech nových občanů. Dneska si tu novinka. Užívej si to, dokud můžeš. Po celý rozhovor vedl Střelec Styla napříč miniaturní galaxií. Teď došli ke skupince občanů ve skafandrech, kteří se vznášeli poblíž veliké temné mlhoviny. Muži byli obtloustlí a nehezcí. Bohatý život je tak nechutně zakulatil, že to nedokázali zachránit dokonce ani nafouklé kosmické obleky. Styla to znechutilo. Věděl, že by mohli váhu snadno udržovat nízko, kdyby jedli dietní potraviny, které chutnaly naprosto stejně jako kalorické, nebo kdyby se podrobili odtučňovací terapii. Zjevně jim na jejich zevnějšku prostě nezáleželo, ale s tím ostře kontrastovaly dvě ženy. Jedna připomínala přesýpací hodiny, její prsa byla jako růžové melouny, pas měla tak tenký, že bylo Stylovi jasné, že se o něj zasloužila chirurgie, boky se mohutně klenuly a zužovaly se do dlouhých, ale perfektně tvarovaných nohou. Stilovi nebylo takovéhle přehánění ženských linií příjemné, ale i tak to na něj svým způsobem zapůsobilo. Jak dýchala, její ňadra se vzdouvala jako příliv a odliv oceánu a boky se při chůzi vyzývavě vlnily ze strany na stranu. Oděv připomínal skafandr jen vzdáleně, jeho hlavním smyslem bylo vystavovat a velkou část předku tvořila pouhá síťovina. Stilovi se zdálo, že ve skutečném vesmíru by tyhle obrovské prsní žlázy musely explodovat, oddělit se a odplout do dály jako prstence plynu a prachu od supernovy po výbuchu. Ale měla pěkný obličej, skoro elfský, dozajista mistrovská práce nějakého vynikajícího plastického chirurga. Druhá žena byla uhlazeně oblečena v kostýmu úplně opačného druhu, který zakrýval každou pít jejího těla. Hlavu měla uzavřenou v průsvitné bublině, která zastěňovala obličej a ponechávala její výraz dráždivým tajemstvím. Vypadala skoro příliš mladě na to, aby byla občankou, ale tady samozřejmě neexistoval žádný věkový limit. Střelec mu představil celou skupinku, ale jména mužů pustil Stile jedním uchem dovnitř a druhým ven. Vědomí zachytilo pouze jména těch dvou žen, nikdy předtím jména občanek neslyšel a dotkla se ho téměř erotickou silou. Fulka, co má plnou postavu, končil střelec. A Merle, známá svým znamenitým nepřátelům jako černý pták. Znamenitým nepřátelům. Černý pták. Pokud to nebyla jen póza, musí se mít před touhle občankou na pozoru. Obě ženy přikývly, když vyslovil jejich jména. Ty jsi ta nová akvizice, co? Otázala se ho Fulka. Ano, pane, řekl Stile a pak se viditelně kousl do jazyka. Obě ženy se zasmály. Stile by chtěl sázet, řekl střelec. Jak víte, je to hráč. Občané ustoupili do pozadí. Byli zvědaví, ale neúčastnili se, jako by je více zajímalo, jak si ženy poradí s tímhle novým člověkem, než vyhlídka na nějaký zisk. O cokoliv, souhlasila Fulka. Vyber si disciplínu, bantamová váho. Zase ta věčná narážka na jeho velikost. Nikdy se asi takového schazování nezbaví. Nemělo smysl, aby se tím nechal rozklepat. Měl, co chtěl, někoho, kdo se s ním vsadí. Najednou ho opustila představivost. Něco malého, na začátek. Velmi malého. A jednoduchého. Její pohled ho svižně přelétl. Pro malého, jednoduchého muže. Dobře, to měl být další šlech. Spíš ne, bylo zřejmé, že se občané k sobě chovali velice nenucené. O co by jim mělo jít? Všichni byli elita. A nebo to patřilo k jeho zasvěcování. Přihlížející muži na sobě nenechali nic znát. Co takhle kámen, nůžky, papír? Zeptal se Stile. Poohlížel se po něčem vhodném a okolí mu nedodalo žádnou inspiraci. Bez úvodní tabulky hry mu chyběly nápady. Ach, bezdotyková hra, řekla, jako by to překvapilo. Teď jeden z přihlížejících mužů kývnul na druhého, jako by spolu právě uzavřeli sázku na to, o čem se právě s Fulkou dohodli. Takže je zajímalo tohle, vsadit se, jak se Stile povede s touhle smyslnou ženskou. Nepochybně se k ní mnoho mužů pod tou či onou záminkou pokoušelo přiblížit. To Stila vlastně povzbudilo, začínal chápat situaci. Malé a jednoduché, řekněme 1 gram, který se každé kolo zdvojnásobí, celkem 7 kol. Navrhla Fulka. Stile vrhl pohled k Mellonovi, který téměř neznatelně pokývil na souhlas. Konečná sázka se do limitu vejde, i když souhrn sérií ne. Tihle občané byli tedy pěkný spolek chytráků. Jeden z mužů znovu přikývl, bylo rozhodnuto o dalším bodu, na jaké úrovni bude Stile hrát. Můžu odpočítávat hody. Zeptal se střelec. Budu počítat do 2, intervaly 1 sekunda, pozdní tah znamená zmeškání, které ohlásí Merle. O 1 gram protonitu, na místa, 1-2. Stile, kterého tahle svižná procedura zaskočila nepřipraveného, vystrčil své véčko z prstů o zlomek vteřiny později. Fulka už ukazovala otevřenou dlaň. Diskvalifikace, řekla Merle. Měla měkký hlas jako lehký vánek ve větvích borovic. Souhlasím, řekl Stile zaraženě. Byl to vítězný vrch, ale příliš pozdě. To je nějaký začátek, už zahodil 20leté výkupné za jednoho otroka. O 2 gramy, řekl střelec. 1-2. Tentokrát to Stile zvládl včas, znovu s nůžkami. Fulka také ukázala nůžky. Nerozhodně, vydechla Merle. Stile se divil, je-li to opravdu tak jednoduché. Myslel si, že občané jsou třída sama pro sebe a oddávají se činnostem, kterým obyčejný otrok nemůže porozumět. Ale ve skutečnosti se bavili stejně jako otroci, aspoň to tak vypadalo. Střelec pokračoval bez oddechu. Bilance 1 gram ve prospěch Fulky. O 4 gramy, 1-2. Stylová mysl pracovala jako o závod, jak se začal rozehřívat a dostávat do hry. Teoreticky to byla náhoda, ale ve skutečnosti takové kombinace nebyly. Každý člověk se snažil přijít na strategii toho druhého. Stile nedovedl sám o sobě analyzovat figury a styly, dělal to z velké části instinktivně. První tah byl náhodný. Normální postup neskušeného člověka velel po druhé zvolit tu možnost, která předtím vyhrála. Takže fulka přešla z papíru na nůžky. Stile zkusil zůstat stálý. Odhalil tím ten pravý vzorec. Pokud ano, potáhne fulce příště kámen. Takže by to měl udělat také, aby si vše ověřil. První sázky byly určené k analyzování, počítaly se ty pozdější. Ještě mu to probíhalo hlavou a jeho ruka už vyrazila sevřenou pěstí. Fulka táhla také kámen. Nerozhodně, řekla Merle. Vypadalo to, jako by nehráli, ale jenom pořadě zkoušeli jednotlivé možnosti. O 8 gramů, 1-2. Tentokrát Stile táhl vítězně. Očekával, že si Fulka vybere papír, aby zabalila jeho kámen z posledního tahu. Takže vystrčil zase nůžky a vyhrál. Nůžky stříhají papír, vítězí Stile, oznámila Merle. Rovnováha 7 gramů pro Stila, řekl střelec. O 16 gramů, 1-2. Bude tahle paní, podobná přesýpacím hodinám, dost hloupá na to, aby táhla zase kámen. Nebo zůstane u papíru a bude očekávat, že potáhne kámen on. Stile se rozhodl, že s ní bude hrát hloupější variantu. Napřáhl otevřenou pěst. A vyhrál. Papír balí kámen. Stile, řekla Merle. Bilance 33 gramů ve prospěch Stila, řekl střelec. Varoval jsem vás, děvčata, je to hráč jako já. Umí hrát. O 32 gramy, 1-2. Stile pokračoval v hloupé hře a napřáhl sevřenou pěst. Fulka vystrčila prsty dov. Když viděla tuhle kombinaci, trhla sebou. Kámen tupí nůžky. Vyhrává Stile. Merle se za temnou helmou usmála. Tyhle lidi evidentně bavil dobrý souboj. Porážíš mě tím, s čím jsem předtím prohrála. Zvolala Fulka. Tak se na to také dalo nahlížet. Prostřihl její papír, pak přešel na papír a zabalil její kámen, potom svým kamenem stupil její nůžky. Poražené tahy v příštím kole vítězily. Začátečnické štěstí, řekl omluvně. Jeden z mužů se uchechtl. Myslí na sázení a ne na její figuru, zabručel. Bilance 55 gramů prostila, řekl střelec. O 64 gramů, 1-2. Fulka odhalila jeho taktiku, bude dost chytrá, aby toho využila. Tenhle tah může zvrátit celou hru. Stile se rozhodl, že se nepoučila dost rychle a tak táhl nůžky, protože věřil, že potáhne papír. Nemýlil se, nůžky stříhají papír. Vyhrává Stile, řekla Merle. Ten tvůj papír teda přefiknul, jak se patří. Poznamenal spokojeně směrem k Fulce jeden občan. Evidentně vyhrál svoji soukromou sázku na výsledek utkání. Bilance 119 gramů prostila. Konec série, řekl střelec. Takže nechť se zaznamená do počítače, Stile si zvýšil občanské jmění o více než 10%, oškubal svoji první slepičku. V konečném zúčtování jednu hru prohrál, ve dvou remízoval a čtyři vyhrál. Bylo to štěstí, nebo umění? Umění, řekla Merle. Je to mistr hráč, což mě nepřekvapuje. Fulka pokrčila rameny a její vnady se rozhoupaly vertikálními směry. Jsou ještě jiné hry. No, no, drahoušku, řekl střelec a káravě se přitom usmíval. Narazila si na něj a prohrála si jako já v turnaji. Jestli ho chceš svést, musíš počkat, až na tebe zase přijde řada. Teď vstupuje do druhého kola. Do druhého kola. Podivil se Stile. Tentokrát se zachechtali všichni občané. Merle se zlehka udeřila do svých vypolstrovaných prsou. Nechtěl by sis vyzkoušet svoje umění na mě, občane. Pořád ještě mám chuť, řekl Stile, když zachytil Melonovo souhlasné přikývnutí. Ale necítil se nejlépe. Uvědomil si, že Merle není vůbec tak mladá, jak zpočátku vypadala. Vlastně byla o něco starší než on a chovala se jako naprosto sebejistá osoba. Měla asi mezi občany velkou moc, byla to jedna ze štik, před kterými ho varovali. Ale stejně by si to s některou z nich musel dříve či později rozdat. Tak si tedy dáme partičku pokeru, řekla. Otroci honem přinesli balíček hracích karet, žetony, neprůhledný stolek a křesla. Střelec vzal karty, rozmíchal je a prohlásil je za schopné hry. Stile mu věřil. Nikdo nemohl projít turnajem, aniž by nebyl mistr karbaník. Proč by měl občan podvádět? Nepotřebovali peníze ani slávu a podvádění by pošramotilo přirozené napětí při hazardních hrách. ale Stila tahle hra zneklidňovala. Hráči pokeru byli druh sám pro sebe a když to ještě k tomu byla občanka, jejíž mimiku ukrývala průsvitná přílba, mohl to být těžší úkol, než by Stile v téhle chvíli dokázal zvládnout. Přesto byl Stile v pokeru dobrý, jako ostatně ve většině her, jistě bude mít jakous takou naději, dokonce i proti specialistovi, pokud nenarazí na limit svých sázek. Limity mohou být v pokeru zničující. Merle vybrala hru, řekl střelec. Stile si může vybrat pravidla. Standardní balíček s 52 kartami, bez žolíků, licitování. Promiň, Stile, skočil mu střelec do řeči. Nemůžeš určovat postup licitování. Podle zvyku mezi občany je tahle volba zase na ní. Zvyky občanů budu samozřejmě ctít, řekl Stile. Ale najal jsem otroka, který bude dohlížet na mé jmění a ten chce, abych se v sázení držel stranou, dokud se trochu nerozkoukám. Takže se možná budu muset zříct hry, pokud. Rozumné opatření, řekla Merle. Posaď si toho otroka vedle sebe, můžeš se s ním při licitování radit. To je od tebe laskavé, Merle, řekl Stile. Musel se přinutit, aby jí řekl jménem, ačkoliv se v něm bouřila všechna otrocká léta. Prosím, na oplátku si řekni, jakou chceš variantu. Jistě, Stile. Znáš mileneckou hádku. No nazdar. Ne, tuhle variantu neznám, přiznal se Stile. Je to druh tahaného pokeru. Každý hráč si musí lízat z ruky svého protihráče po každé jednu kartu, místo kterému bankéř rozdá novou. Přihazuje se po každém tažení, dokud jeden z hráčů nevyloží karty. Povedená varianta. Skrývala dvě nebezpečí, jednak tu byla hrozba nedobrovolné ztráty karet a také to, že soupeř bude znát čím dál větší část listu. V určité chvíli by oba měli vědět, co má ten druhý, ale kvůli tomu ještě nebude přihazování jednodušší.